yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di waxal ci ak mom bay sappi ko yonent bi jox mu nangu ko nimu ko woné mu doy ko neena yalla ak teyit ma am gëlem go xamni di daf ko doon jaay yonent bi jënd ko yala banu khalifa da jir khalifa nimu neena waati doona way dik la ñu nimu dik bok sa way dik ya yaman bok di yaman nimu way bok lañ sey dik ya yaman wax di yaman bok yu tejir gir tejir odde li malé ko sey dik ni wax sey ni tegal nangul lol la ben khadira la mo tejir wax sey gir tey su ma jey saanu top gir dey saal ñu neena way dik wa fi doona way dik lañu no ñeen yolan ci sallallahu alayhi wa sallam dagali ñu ñu ñu ko ñu le ko wax dir jël sa ñu di ko wax dir kinde kal bu dir kal bu dagali ñu fa udde li malikin husaynal mom gën bind dir husayn ma am murad ma and dir murad neena nak mom murad mo ci wa ben nit la bo xamni di mo representer dir ga wa kaza batay denga sabiqu dir sabiq qul la yaqni qas'amu dir qas'am wa fadu dikliyu denga sa'du usayra mena dir sa'du usayra mena min khayri fodi bok lay ci ngeen di dikli wala nga ni ni la nga len askalale min khayri fodi ni ngeen bok ci ngeen di dikli kaza ka batay azdir dir azd uman dir uman ma zubayrat dir zubayr wa aslam al ajir aslam kaza nikilal barik al jir barik wa ibn al khumaydi mun wasini la nga ca mel mandal gal ak ibn al khumaydi sa'd husayn jul wasid neena way dik la kaza nikilal bahra'u mahrati wal ju'fi ak jir ju'fu mun kalen remplacer moy kuy wax ju'fi kenn la ci ñoom do ban ni ni nek la ci sap fuk way dik ya jurunatu jurjul naqaun jur naqa ay saniyan dikri ni dikum ñare ndax dool ci dembale dagale mun fa tam wa matana al fudi way dik ni di ci jur naqa dagale ala khayri wala ci ngeen di mindeel ci al alami kadi mandarga ذاك لون في عام 11 اجنك لا في اتم فكيل باغ بن دنگا غني غفيرو في من في عام 10 اجن فكيل باغ بن غفيرو نون غني توف نغي باتي كل المنا بيب نيبت دي دي دي ام في سبب ام دي ام وودتي دغاي وسلامي اك نيت واو ناخ بوبا كيب كو خامني كي ريك ñoo nga ci rang bi am nga wuri ci am nga nit waye budul lolou xamoo ci suba bi la l'islam di dal ci sa ko xamoo ci ngol bi waf du sibai neena ñu sax badela gasion ndam ñoon fi diabul aytim neena da zakaru ci jëw ko waaw rabatan sa gottiya yoy nak am na ñoo xamni dañ fay contesté wala ka lool ni mo tax ma do ñu ci rew dina ko yeddi jamul mbolo min al umay buttu ke na ci ulama ya am na ñoo xamni dal dindi na yiko ni yonent bi yonent ni nit ya ak jinn rab yi xam nañu ko man nañu ko deggal deggal ni salam han indi tekkal ba nit man ta jaaru bi waye nak pour def delegation yi di jinn islam koku nangu wuy ko wal ittifaq wa nak yi nga xamni ni mo nek ci depp ko wa ci yeb bi an na jinn ni ci jinn yi kat wa fadu ndax ci lañu ñom dik lañu waaw ndax lok ñoma sekk yalla ci lo fe sekk l'islam bi e ngir asana dikal nañu ñom yi sul kitab ci alquran do na ma waxa ni ci lu def def la lu wax ni ilayya annahu nafar min al-jinn ngo waaw kay ma do neena dal hadaw tumal royna حذو العراقي جاركايو عراقي جزا كموي زين الدين عبد الرحيم العراقي واو نرى ديب سينيب لخمي إتي إندنا كوي سيكيري دي البر كدي أجباع سيدنا كدي سلوب سنغ في كل ما جاء سينيب لخمي ديكي لكو في ذا الفصل كبول كدي من كلمة شلالة والوحلة لأن زين الدين زين الدين عبد الرحيم العراقي ومن الله أخذ سجل الله ورد الله وحنا زين العراقي لأن كوه خدا الموضوع لأنه يجب أن يكون في هورية كلاكو كلا رفيره جانجا داكن تلي يقول لك واحدا داكن تلي زين الدين وهي عبد الرحيم لتباع العراقي يا ربي موضوع يوصو بروم من أسلم يتوب منهم تنيهم وما نكسوت ورنو فأدني يلنغ من لما لبسيهم تيهم نانا يوفود يهيدك اليونان تلي وحاك موم تنجي الجن تلي وقون نانا لذي مثلكو يلنغ من بولي تنبير سن بولو يا واسع الرحيم يو أجي يا تجي جرمده وما أكبت وخمي على سنة هذه نكنا نانا سنة ينتبه صلى الله عليه وسلم وسيرتي أكبنا لهم يقفو مي خيطو ولا لن ومن أكبت وخمي يقفو لنا خيطو على سنة هذه سنة ينتبه وسيرتي أكبنا لهم ويستمت من سنة بالإفصال يقبوا لما يبدي إفضال سبب المباح والكرم أكبت جديد lolu dal mo don bulku bobu ibat huma neena dara ja ci yoy nga xam dañu dikkon ci yolante bi te neena ñu ngi commencé dikk ci atu juromel ba ba ci at fukkel ba ba ci at fukkel ba benn fi yoy ñu ci jëmaat dina dogu ñu neena ñoom ñepp yalla ko ci ne ni dañu dik ngir am ci lu leen woor bu ngi te leen woor dugg ni dañu dik ngir xam nañu leen woor ci ñu gis informé ñu leen wax leen lu yeur ñu dik yoy yep amna ci amna itam ay mbolo par mbolo amna par kenn par kenn amna mbolo yo xam ni ñu dik dikal seen fami wala seen reew amna kenn yo xam ni mom la rew mo wul wala mom la farib wul yebal ko mu ñew xet bu mu deme ñu d'accord ak mom sala mu d'accord lena buntu al faslu sadis wal 20 buntu ñaar fukel de joom del ci jigni baadi hiriyatihi deug yi mu ngi nekk ci fuddu ñen ni ay takayam wa sifatihi ak nalam sallallahu alayhi wa sallam دغ لا لا نون موتاخ خالد بن الوليد بمو جيني سي بن سميا جيتيكو با واتي سي جن جير ني واخ موم با ناو كو لول نك دال ديكو لاج ني كو واو ني كي ني ني نك موم ني لا ني ني خول ني رك ني داو لول رك كاكو يوني كاكو يوني يا خامي mënu ci kenn ku ne ndaw ñu ne yaa koy xamé ci ko yoni waaw mala ki nga xamni ndaw la bu yexé mat ndaw fukk nga la ko fulé mu mat ko xamal ni ko yoni do bu gëna mat wa tax illa rasul bi qadri al muslim dagalé ما تخمعوا دوني لله در مجيب قال سائله إن الرسول بقدر المرسل احتكم خالد بن الوليد قطر تونتون دي مجير العرب وكان فخما حبيب الله مرشدنا مفخما غاية تفخيم ذا العسمي ووجه خير ورى المختار من مضر من التلؤلؤ بدر في بدر الظلم nee na li ngay kéemtaan ñeel na yàlla daru mu jibin baaxu aji tontu ja te mooy xaalid xaala koo xam ne tontu la saa'ilu aji laajam yonent bi moo lan mooy kan ak ni mu toll mu ni ko inna rasula ni ki ndaw lu ne bi qadri mursil mu ngi nekk ci kenn darajay ka ko yónni maanaa yaa ngi xamee ndaw ca ka ko yónni nga sax daraja jubbi toll noon daraja ka ko yónni mën na ko ci daraja waaye bu ndaw matee ndaw sëpp nga xam ni ka ko yónni mat na sëpp sakki ni na nga sàkkoo xereye loolu moo tax mawdan wa kaana nekkoon na xabibullahi sopp bi yàlla bi mursidu naa ci aji jubal sunu fax man doon aji darajawu mu fax man doon ku ñu màggal nee la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam loo ko bañ bañ bu ma taseek moom wax ku dëgg li boo taseek moom nee na dangay daal di mel ni kii di yow waaw fa xama nee na doon kuy màggal it gaayat a tafxiimi day màggal moo xam nga bëgg moo xam nga bañ law isa mi nee na bi mu doon boromu ku yow mu ni yowu fu xayrin wara kanamu ci ngën ji mindéef ji almoxtaari ka di kuy tànn min mudar mu sukki ci biir mudar nee na daanu ci moom bëgrin yeer la fi dijagu la mi bëgg nekk na ca digg lu ngëlyam muy ko la muy ngir melxateem nee na yonent bi kanamam bëgri lañu koy tuddee kenn di ko tuddee sax leneen bëgr waaw ndax xam nga ni bëgri moo gën a mat ci état bi yeer yi bu muy jógee ci hilaal ba ca xamal bay nekk bëgr nee na boo xoolee kanam gi rek ak kum ma ko mën di doon rek gis ca leer goo xam ni xamoo lan la te doo ko gis ci kanam yi ci wér moo tax ma ni yonent moo tax mu fax xama nee na la xol yi dinañu ko bëgg bët yi dinañu ko yéem doon ca konka sax loola bëggu ko woon dégg nga moo tax mu ni yara ka annama shamsu daani ci jant bi ka jur yi day diréeku fawqa safxati ci kaw lexam bi dégg nga nee na wayu jur yi te day daw rawnaqul izami taaruk mag fil asirati ci njag-njag kanaam yi rasarasi kanaam yi mu bind boo xam da ko yéetu rek yàlla jox ko ko di yox ko keneen mu ni xaliidu sa diir wajin aji yem ji la roowu kanam kanam gi guddul dafa roo waaye roow bi it roowul bu ëpp nay sa kan si matul déet muy aji fuquural nee na yonente bi yooyul ba yax yi jël waaye fuquural itam wasoolu nee na gudd gi itam sul waji aji nekk la ci kanam ga kanam ga gàtt itam yaa wa saafata siyami yow aji melal ji mandarga ya dégg ni siyam jam u simas mooy mandarga rek nee na xad danna dan na jort naaxiruhu aji xoolam moom yonente min nuuri ay nuuni ngir leeraayu kanamam ja dégg nga daana jort idaa taajjala ndeem gaawantu na ñu andi ngir te ngir kañ xad xaaga làqnamam kanam bi min samam yi ci jinniiku mel ni lu xaw a sadd waaw rek ndax yëkkati ci nga xam ni moom la kanam gi cër bi ci nekk rek fees dell nee na yara daana gis moom yonam sib ni maanaa yaraa daana gis nuurul aalamina leer bi bindéegi te moo yonent bi bi zalmaa ak ci tartal lëndëm kamaa yaraa naka la daa gise alaabdiyaayim ci leer leer nee na yonent bi ni muy sëb ba cëpp ak la muy sëb gudd ci lëm bi yam ci moom waaw lépp loo xam ni seet na ko ci place ci ba cëpp gis ko bu guddee bu fa duddee bu ko noonu la koy gise ndax leeram xaddis na nga waxtaane loolu wanaa taxini nee na tabug ci ragal dara nag loolu sayidatna aïsa moo ko wax radiallahu taala anhu wa ni innahu kaana صلى الله عليه وسلم يرى في ظلمة كما يرى في الضوء. سيد الله عيسى موخوة نانا نولم نولم بسلم الشيخ بسفلاس بسموم لا نحبو بجيك اللي بلاجي بسيب دارا بكل كل اللام بسبالي جسما فلت في بيو رأيك لجاكا اللهم نانا صلت الجبيل واو نانا بدر الأصوت السماء قد كان يسمعه أو قال أصد بلا حجز ولا تخني قلت ولا تخني لما جاوز دون على الضياء يرى صدق ولا تخني بل صلى الليل مهم لا وعن تبعي تبعي نجم لك لما خجاوز لك دي مهم لبدر الميار الله جنجا أصوت السماء بوخم نخاق خاق أسمان قد كان نكون لا يسمعه هدى كدق أو قال بمودا وحنا أصف خاقين لدي من أسمان حديث من قوة كان يبدي ذاكيني ولا تخيني تبوك قرغل سنة كليني وعاو لك يا نبي صلى الله عليه وسلم نالي جنه ينشي أين الترميسي جنسي أبو ذر يا ننتبني إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون حتى في السماء أسمع الخق يلنك من دنا جسم ين جسم دنا جسم ين جسم أسمع الخق يلنك جغري نانا واجب أنت اتورنا يلن مخق يلنك نحو ما فيها موضع أربع الأصابع إلا ومن يكون واضع جبهته ساجدا لله نانا نحو أمو الجنة فلا أصبع خمي دينيار بارام خجنة سندارة دم ملائكة نجا تتخل تك جون تفوت جسو جون بسبال واو نحو موتك أسمان قاقل جيسنا وخل نارك أسمان جيسنا نحو بودن بوي نتولف يكي بارام di distance do tolo ñetti baram te malaika nekku fa di sujjo amul munu wallahu ta'lamuna ma a'lam la dhahikum qalilan wala bakaytum kaseeran billahi lima hamdu len ko xamul fu ñen tollu di joy do len reet nit wa ma talazza fi bin nisaa ala sirat ko di ngeen gedd jigeen ni ci ko la ni wala kharashu ila su'ada ko di ngeen jinn itam jaar ci ngeen di de nga waaw ngeen di yuuxu rek ngir ci la wajib ci anni sajaratan ta'udabu day bu ko defee di ngeen wax kenn ku ci ne ne ci yeen dala wax ni aka neexon may garab bo xamni ki dañ koy gor rek muy jabbi da lolo tax muni motax muni badul aqitu sama qad kana yasma'uhu nena saltu jabilu ñu yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam aji ni cheikh djib djela jangale aji leer djib djela astaghfirullah aji leer djib djela boko gise rek melkhat djib djebay def mo tax mun wala tansubul akmala law diko yel qaranal ak yif yif olof yi mom lañ wax moy dafa am yo xamni seen karaw dañ sax ba ci ko seen djëf yu am dara ci leel waaw rejji neena kenn ku ñu mëngu ci bëti jëm ci di ay yëram la ay debu aji sax ci ay yëram la waaw rejji yu zijju rejji moy ñu jëm bobu ñu jëm ay yëel rek bo gisee da ngay defé ni da ko jëm ak wafukay debu aji sekk ji ay ndaw bet la akna neena itam aji rafet ci bakkel la mala bakkel ba naparol waw neena am la yul hasami aji neex ji ay wela itam mala lokul bey waw ay benen dal tassal dañu upp ranka lol dañu upp da fay djiddi ni da fa sew rek yam neena wa anjali dégg ni nee na wa an jëlum yàlla bi sallallahu alayhi wa sallam di aj yaatu ji bët la woon dégg nga waaw dégg nga an jëlum aj yaatu ji bët la woon nee na it ad ajul aynayni aji far ji ñuul ñuulu këri bët la woon ak xalu këm kuy tukkal la woon xale bët bi bët bi dafa yaat tuutul moo tax mu am jëlul aj yaatu woon bët la moom yonent bi dégg nga ñu wala nga ci misaal rek da nga waroon ni am jëlul aynayni ak ada ajul aynayni aj yaatu jëlul bët la ada ajul aynayni nee na itam aj cer bi ñuy ñuuru seen bët la bët bi cer bi dafa ñuul kukk mu war a wax ñeef tàll ak xalu kenn ku ñu tusuga loolu la kon la nga wax ni moom yonent bi asidu xaddey ni ajira texoon ji ñaari yax la al xulwasi nee na ajirafetoon ji yàqu kanam la këtuwam yi mu demee ni ki wurut moom yàq wa bu ñàqee day mel ni or di mel xati noonu waaw nee na ka anna ma azwoo bi daa niki ndoxum xelli ci wurut jaraa dafay doy fii xaddi ca lexam ba ndax melx melx melax melax ja muy def nee na mu laaxikal aji luru la itam wëccuwoo kanam ga aljudraana luur ya ngir retax maasa mer ni waa alami wala sarmeti sarsarometi dàll ci xob yonentu boobu salallahu alayhi wa sallam mu ni mawde mu war yaxoo xetu yonentu bi may sa reexal miski déet xeetu misk yu yoo di ko mu xaw a nii déede mu ni ka annama unqu daani ci ab awloo li yul ko di ñu ñeel borom jàmbaar googu sibbatu xaalis la boo xoolee loos bi nee na loos bi dafa sew te gudd boo xoolee itam boo ko xool day mel ni rek baraada xaalis yooyu ñuy defar moo tax mu ni siddatu kenn baraada xaalis la loosu baraada xaalis yooyu nee na wa jullu nafu nabii dégg nga li ëpp ci xoolu yonent bi alhaadi ka di aj jubne mulaaxasatu jëndeeku rek waaye jëg yëkkati ñu xel ji moom du ko def alayhi yàlla nekk ci moom dégg nga li xayru salaamin ndéem ji bon ku wulloo fayibin bu di aj sedd karam yi bu di aj teey kon karam yi bu di aj sedd nee na xul na nga wax ni xaasudu farsi aji suufe ji bët la nee na itam téem di dox di téem ni di ko def day sëgg rek mu ni manzaruhu xoolu yonent bi lil xabra jëm ci suuf ala moo ëpp min am nafari ci xoolam mil jarbaa yi jëm ci kaw waaw lu tax nag mil xasan yi ngir kersa dana yonent bi ci wàllu xam ni xeek ragal boroomam nee na wulu tawasuli xasaani boroomu jokkaloog ay njàqare la fu mu toll rek mu ngi jàq digganteem ak boroomam wa daaimu fikrin aji saxoo xalaat la itam daaimam mu ngi xalaat digganteem ak boroomam mu ñu sabiruu dëngam ñuy jëlul kenn wànjaxu kaw ji la daa doon xat faara boo xam ni fuur la ñun fa dame ngir sarsaru njàqale nee nay dëng bi toujours rekk mu ngi yëngu ngir rekk jàqale ak ragal boroomam ak xalaat digganteem ak boroomam nee na ku ñuy wax abdullah bni shakhir ci saxaaba yi la nee na ñëw naa benn bi ci yonente bi salallahu alayhi wa sallam dima leen fekkee ku ñuy junni ma toog waaye nee na dama mujj tiir ndax ni kaw bi di baxe di wàññi jax noonu la dama di def waaw jangale neena ma mislu riq nabiy allah deet kam nor yonent bi sallallahu alayhi wa sallam min ifarin jangale bi yama jinn gepp qad kana nekkon na yonent bi aslama don aje rafet ji ay re dax ma ci doon aji fees ji bopp bopp ba tuutul yon dina ni ak ak jur ji ma tax kaawum bopp li tax mu def ko jamo ñuus mu rek wax mu tax waaye wal jumu'ate wal jum waaw wal jum jumatu waaye nag comme wax mu ñu lay d'abord rek moo tax ma ni wal juma mii fawiilu musribati nee na aji guddi ji kara yu dund na fi sha'rihi dafa ne daliki dafa nekk ci karaw ga rajulun ak jar maanaam boo nee xool karaw gi dangay defe dañuy jël sa ñu jar sa ko ba saqale karaw gi ndax karawam du ràbbaloo mukk nee na warax bu raaxin aji yaatu woon ji tenq la itam set nul këf fi aji itam fees ji tenq la wal xadami ak ndëggu ba nee na tenqul yonent bi nee na xatul nee na itam yooyu mel ni ba baaraam yi benn bu ne nga gis fa mu saqalikoo nee na naka noonu ndëggu sànkan itam mu ñu wala la xariru déet tooy wala diibaaji déet diibaaj te moom la ñuy wax fulaane la yooyu alyemi di gën a nooy min ka fir rasuli ci tenq yonent bi nee na tooy ba gën a nooy nee na ak yet jibaaj bi gën a nooy nee na di dab tenq yonent bi fawilu zen bi nee na aji guddoon jib xasab la itam laa tasini te nee na nag bu ko i ayubal guddaay ba gudd ba mu ëpp ba muy koy yàq nee na wa abyadan nee na aji weexoon la musraban kadi kuy jaxaseeko xonq weexul sal xonqul sëy itam dafa nekk weexaay bu ñu jaxasee xonq rek mu digg doonu xat kaana nekkoon na isa falajin ci boroom wee ji neex wa kaana nekkoon na raf ata qaddin di aji digg doomu saay saayam dafa digg doomu woon guddin bu mu ëpp ila moom la dafa njool ba mu ëpp gàtt itam aw maanaa wa aw dan ya sami nee na itam aji yaatu ji jëmmiñ la woon jëmmiñam xatul mu ñu yaa waasifan yow aji melal bu mu ci ngay melal yonent bi fan fi na nga dàq ci sa melal tafhiman fukkuural kazaliki noon mu yaqul weex sàll bu mu ëpp wahakaza batay udumatun dengali nee na xonq ba mu ëpp la sukla du caagi nag itam sukli mooy itam dem ba xaw a mel ni lu xaw ñuul na nga ci dàq yooyu ci meloom taxtara mi bu ko defee ormaalef la jeexul baax ndax ñu ëpp tuuri yeexaay mën na ëpp yàqu xonqay mën na ëpp yàqu nee na itam ñu lit ba nga xam ni dem na ba war a nekk ku ñuul nee na yub bii daana feeñal sanal barqi réew ji di kem leeraayu melax aw xabal xamaame wala daggitu xiin isa maftara ndem dafa ree nee na basaar ree nee na ree ji loolu luy nuñ waaw akrim mu ni kaawtoo tedd nga bi haadil xalq ci ayu jubal ji mbinde fi lin uwa mi jëme ci njub ak sharia nee na ida takallama ndeem mas naa wax ak bu masaa wax rii a giseef an nuuru leer ga yaxlu di mi jëm min bay ni sanaaya ci diggante bëñul yi te nee na wa maa min wasan yi déetu ëpp nag sil xaw li mu daal nekk ci waxam du wax wax ju ëpp nee na bu waxee farata rek wax lay jariñ rek jeex na nee na tabassumum ak muuñ jullu bexcil ba di muuroon li ëpp ci leeru reeyu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam sayidina ci sul sang nee na it tabbu daana fel nag nawaajihi woo kii ni bi xoteen ni fi bexti ci cire ci jamonoy reen ñun amanu leek leek. Nee na am na jamono yoo xam ne bu ree pii dana ree ba ñu yëg bayin yi di feeñ ba ñu xoteen yi dégg nga. Moo tax ñu amanu ci leek leek yenn jamono waaye nag jaawul toujours ree pii ba loolu am. Nee na daawul baral di am leeg rek. Nee na ma lépp loo xam sa jar rada raf newu na min xayril bari yëpp tukkee ci yàlla mu gëm jinni jëfi an waaru la. Nee na leer la. Nee na lépp loo xam ni mu ngi ci mu day feeñ rek ci yaramam bu solee yére lépp li nga xam ne mu ngi feeñ nee na leer rek la. Nee na wa ajragu nee na itam aji gàtt raf ne woon na.